राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत 2056, 29 सितंबर 1999। प्रातः लगभग 9 बजे, हिसार, हरियाणा। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि भगवान सर्वसुहृद है, प्राणी मात्र के सुहृद हैं, तो शरणागत पर कहीं क्यों मिलते हैं? अच्छी तरह समझाने की कृपा करें। अब थोड़ा विचार करें, बुरा कोई न माने, सर्वसुहृद होता है उसके शरण हो गए चाहे न शरण हो गए, एक समान बर्ताव करे तो शरणागति क्या क्या महात्म को बताओ। एक सही था बर्ताव करे तो शरणागत का क्या फल होगा? शरणागत होना न होना क्या काम है? शरणागत होना न होना क्या फल हुआ? शरणागत भी वैसी कृपा, शरणागत नहीं थी कृपा। कुल खड़े कण भाव पुस्तकों का ब्यौरा नहीं, नगरी में नहीं न्याय रोई बधेरे रह गया। कुल का एक भाव चढ़ा हो सकते बिल्कुल मूर्खता है। कोई प्रेम से काम करे एक काम नहीं करे, दोनों पर बरोबरी पैसा दे रहा हूं मैं। ऐसा है कहीं न्याय कहीं भी? क्या ये समझदारी है? क्या ये बुद्धिमत्ता है? क्या यथा योग्य आचरण है? किसी विषय में समता बताओ। शरणागत हो और चाहे शरणागत मत हो और चाहे विरोधी हो, इसके पहले उत्तर दे दो आप। क्या ठीक है ये? आप उत्तर देते नहीं। अब दूसरी बात सुनाओ। देखो, शरणागत बिना भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान का अन्न सबकी भूख मिटाता है। भगवान के शरण हो नहीं हो, विरोधी हो, खंडन करने वाला उसका भी जल है भगवान का, सबकी प्यास बुझाता है। कोई शरणागत हो ना हो, भगवान को माने न माने, भगवान खंडन करे तो भी पृथ्वी सबको रहने के लिए स्थान देती है। आप छोटे भी रखो तो उसे क्या लगता है, और एक बत्ती लगा दो तो उसे भी काज चल जाता है। चंद्रमा और सूर्य प्रकाश करते आपसे कोटी एक साल नहीं करते, और भगवान बनाई हुई सबके लिए काम आती है। समुद्र है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, अवकाश देना है, ये सबके लिए खुली भगवान की तरफ से है। तो सर्वसुहृद होने से सबका पालन पोषण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबके पाप और पुण्य को समान रीति से देख करके यथायोग सबका विचार करते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। ऐसा है कोई ऑफिस? ऐसा है कोई मास्टर? ऐसा हो राजा? ऐसा कोई न्यायकारी है जो सबके लिए समान रीति से अन्न जल वस्त्र सब देते हुए सबकी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबके अलग अलग कर्मों के अनुसार सबको अलग अलग फल देते हैं। इतना सब बर्ताव करने वाला कौन है बताओ? बहुत कृपा, अपार कृपा, असैव कृपा है जिसमें कोई जरूरत नहीं। ईश्वर को माने न माने, ईश्वर जाने न जाने, स्वीकार करे न करे, सबके ऊपर कृपा समान है। अब सनापद पर प्रेम विशेष करे तो इसमें क्या न्याय हुआ बताओ? अब बताओ दूसरी बात तुम क्या न्याय किया? अगर नहीं करे तो अन्याय होता है। शनागत और नगर शनागत बिल्कुल बताओ करे तो अन्याय होता है। शनागत का मूल ही खत्म हो जाता है, शनागत का मूल ही खत्म हो जाता है। आप बताओ क्या मूल्य हुआ? आप बताओ बताओ होना न होना फलों को निरत हुआ तो शनागत का क्या फल हुआ बताओ? वे अनंत साहब है, अनादंद सरकार है, तुलसी बदल अनादंद सरकार। ये कोई अच्छे आदमी का काम हो सकता है? शनागत हो न हो दोनों गुरु भाई होना होगा। शरणागत का क्या मूल्य हुआ ये बताओ? आप कोई बताओ, खुद बताओ, डरने की बात नहीं है। डरने की बात क्या है? शरणागत का मतलब थोड़ी पूछे, शरणागत का मतलब नहीं, शरणागत का मूल्य क्या हुआ? शरणागत का मूल्य क्या हुआ? शरणागत का मूल्य क्या है? आपकी बात समझ में आई नहीं कि भाई भगवान सबके सुहृद है और शरणागत को भी वैसे ही मिले, दूसरों को भी वैसे मिले, तो फिर शरणागत का क्या अर्थ है, क्या मूल्य है? शरणागत का क्या मूल्य है बताओ? ये बात नहीं समझे अभी, आप इस बात को एक बार और समझाइए। मैं समझा तो लूंगा, मैं पहले मेरा प्रश्न उत्तर दो। कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो, शरणागत होने का क्या मतलब? शरणागत का अर्थ नहीं पूछ रहे, शरणागत किसे बोलते हैं ये अर्थ नहीं पूछा जा रहा है। शरणागत का मूल्य क्या हुआ बताओ? एक शरणागत होता है, एक शरणागत ही होता है, दोनों के साथ एक बर्ताव करना चाहिए। बोलो क्या करना चाहिए? एक बर्ताव करना चाहिए क्या? बोलो ये बताओ। दोनों के साथ एक बर्ताव होना चाहिए, एक ही बर्ताव होना चाहिए। ये न्याय है? ये न्याय है क्या? ये बताओ न्याय है क्या? ये उचित है क्या? उचित तो नहीं है, उचित तो नहीं है। तो फिर क्या बोलते हो? मैं कहूँ एक बार था, कभी नहीं करना चाहिए। शरणागत हो रहे एक मानता ही नहीं भगवान को, एक शरणागत होता है, दोनों के साथ एक बर्ताव करना न्याय है क्या? उचित है क्या? नारायण नारायण। देखो भाई 20 मिनट लगे, 20 मिनट खर्च हो गए, फायदा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा आप क्यों करो बताओ? कृपा करो, कृपानाथ समय बर्बाद मत करो। ऐसी बात अकेले ने पूछो समुदाय में बताओ, कितने को समय खर्च होता है? 20 मिनट खर्च हो गए, एक घंटा बोलता हूँ मैं तो एक घंटा का तिहाई खर्च हो गया 20-60। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अपनी मर्यादा छोड़ना, अपना धर्म छोड़ना, अपना कर्तव्य छोड़ना, ये ठीक है क्या बताओ? बताओ भाई। नहीं है मर्यादा। तो आपने छोटी छोड़ी, ये क्या धारण है बताओ? किसका कहना हुआ? कोई आचार्य कहना हुआ? और जरा बताओ बताओ, क्या बड़ा लाभ हुआ और छोटी रखने से क्या हानि होती है बताओ? बताओ, छोटी रखने से क्या हानि होती है या छोटी छोड़ने से क्या फायदा हुआ भाई? बताओ, हम भी भाई हमें खराब है, हमारे छोटी हम भी छोटे छोटे हो जाए। आप बताओ, कृपा ना कृपा करो कृपानाथ। न्याय युग है, अरबों वर्षों से चली हुई आपकी संस्कृति, उसका नाश करना फायदेमंद है, तो फिर आपने क्यों किया ऐसा बताओ? आप अरबों वर्ष के सभी मूर्ख थे पहले वाले, अब ये समझदारी अब आई है, पहले समझदारी थी नहीं, ये मानते हैं आप? इसका जवाब क्या है पूछो बताओ? मैं अंतिम से बड़े भाई आदर से आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप छोटी रखाओ, आपके हिंदू धर्म के 5 रक्षक है, 5, एक वेशभूषा, एक भाषा, एक आपका व्यवसाय, एक आपकी रोटी, एक आपकी बेटी, ये 5 चीजें आपकी रक्षा करने वाली है। आपका शरीर का जो ढांचा है, इसके ऊपर क्या क्या कैसे करना चाहिए, जनेऊ रखनी चोटी रखनी, ये हिंदू धर्म की खास चीज है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप माने तो आप ही मन जी, नहीं माने तो मेरे क्या जोर है, ज्यादा करो रोड़ दूंगा और क्या करूंगा, और मैं क्या करूँ बताओ? आप इसका उत्तर दो ठीक तरह से बताओ। आप भगवान पर तो आक्षेप करते, भगवान को ये करना चाहिए ये करना चाहिए, भगवान के गुरु हो, गुरु के शासक हो, भगवान के जो भगवान ही कसर बिगाड़ भी गाते हो। मैं आपको पूछता हूँ, आप बताए, आप स्वयं चोटी छोड़ दी, क्या फायदा हुआ या चोटी लगने क्या नुकसान हुआ? दो बात बताओ। मेरा कहना है, आपकी परंपरा है, आपकी संस्कृति है, आपकी वेशभूषा है, इस वास्ते आप चोटी रखाओ, ये मेरी प्रार्थना है। माने तो आपकी बड़ी, मन में क्या करूं आपके लिए, जहां तक बड़ा मैं बैठी कहता हूँ, आप कह दो तुम हमारा नुकसान करते हो, कह दो मैं आपका नुकसान करता हूँ तो कह दो, नुकसान करूँ आप कैसे में? हमारे को ठीक नहीं कहते, अरे खराब मैं कहता हूँ तो आएगी वो सुनने के लिए, अरे आपका क्या बिगड़ेगा बताओ? कृपा सुनो, कृपा करो, कृपा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये मेरी प्रार्थना है, आपने सामने करना है। मैं तो कहा ऐसा, दिल्ली में कहा है, नौकर में कहा है, और जगह महेंद्रगढ़ में कहा है, लोगों ने स्वीकार किया है। मैंने कहा हाथ उठाओ, आदमी खड़े हुए नौका में, तो ऐसे स्वीकार किया है। मैं गलती वैसे आप बताओ, नुकसान है जो आप बताओ, नहीं बताओ तो मर्जी अपनी है, परंतु मेरे को नहीं सुहाता है, मेरे को दुख देना है, छुट्टी नहीं रखना है, मेरे को दुख देना है। आप आई भेंट आप करनी है तो आई कर दो भाई, आप आए हो, आपका आदर सत्कार यही करते हैं कि आप अगर नहीं मानेंगे तो भरती अपनी मेरे को राजी तो है नहीं। फायदा पूछ रहे काम करना है ये तो पशु भी कर ले, फायदा देकर काम तो पशु भी कर लेता है, फायदा देकर काम करे ये कोई भिन्न करना है। आप बताओ फायदा देकर करे तो कोई फायदा, आपके जीने से क्या फायदा है, आपके जीने तुझे रहने क्या फायदा है, मर जाओ तो क्या नुकसान है दुनिया के। मर जाओ तो क्या नुकसान है दुनिया के, इतने क्या फायदा, फायदा ही देखो तो कैसे करोगे आप, कैसी बात बोलते हो। फायदा देकर काम करना ये धर्म है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, धर्म ये नहीं होता। कर्तव्य धर्म को नहीं होता कि फायदा देकर किया जाए, ये शास्त्रीय आज्ञा पालन करना है, शिखा सूत्र है, सदा आया है, इसके बिना पिंड नहीं थे पानी, पानी नहीं मिलता, पिंड नहीं मिलता पेट बड़े लोगों को। आपका कर्तव्य आपका च्युत होता है, कर्तव्य आपका पालन नहीं होता, आपके संध्या वृद्धि नहीं होता। धूम धूम है, धूम अग्नि देव द्विता दिना अग्नियों का जाति, धर्म का अग्निदेव है, अग्निदेव की शिखा है, ये नहीं रखने से धूम लोक में आगे लोगों में आपकी जगह नहीं होगी, इससे नुकसान है। मैं जानता हूँ कई बातें और सब बातें मैं नहीं जानता हूँ, पर मैंने ग्रंथों में पढ़ी है बातें। आपका दान पुण्यनाश होता है, बड़े लोगों को पानी नहीं लगता है, बड़े लोगों को पिंड दे देता है, आप पिंड दो पानी दो तो वहां लोग लगे दो, कृपा करो कृपा ना, शिखा और सूत्र नहीं है तो दुजाति कैसा दुजाति होगा, जिसे शिखा नहीं सूत्र नहीं जिन्हें वो नहीं और चोटी नहीं वो दुजाति कैसे हुआ, कैसे हुआ बताओ। आप शास्त्रों में कहीं भी लिखा हुआ बता दो, किसी ऋषि ने कहा हुआ बता दो, चोटी न रखने का क्या फायदा है। यदि मैं कहता हूँ ये है, चोटी नहीं होगी, शिखा नहीं होगी, पिंड नहीं लगेगा, बड़े लोगों को पानी नहीं लगेगा, दान पुण्य आपका सफल नहीं होगा, आप पूरे हैं ही नहीं, अंग भंग हो जाए, अंगुली कट जाए तो उसको मारे तो बड़ी उसे नहीं लगती, ऐसे आपने अंग भंग कर दिया, ऐसे परिवार नियोजन कर अंग भंग कर लिया, स्त्री का स्त्री बड़ा नष्ट हो गया, पुरुष का पुरुष बड़ा नष्ट हो गया, बताओ रहा क्या, पुरुष का पुरुष बड़ा रहा, स्त्री में स्त्री बड़ा रहा, संस्कृति इतनी सादगी है, जितनी आपकी संस्कृति है सर्वथा नष्ट कर रहे हो। मेरे को सुनने के लिए बैठा दिया ऊंचा, टंगा दिया यहाँ पर, मैं टंग गया ऊंचा, परंतु आप विचार करो थोड़ा सा कि इसमें क्या फायदा है। आपके बड़े लोगों को पानी नहीं मिल सकता, पिंड नहीं मिल सकता, दान पुण्य सफल नहीं हो सकता, आपके गलतियों से वो गलती अगर दूर कर दे तो क्या हानि है आपने, और आपके क्या फायदा हुआ बताओ। शास्त्र की आज्ञा पालन करना है मनुष्य का कर्तव्य, शास्त्र की आज्ञा पालन करे, आज्ञा भंग होने फायदा होगा। आपका ही कोई कहना करे तो आप राजी होंगे, कहना आपका नहीं करे तो आप नाराज होंगे, सच्चे झूठी बताओ। आपको कोई कहना नहीं करे तो आप राजी होंगे, तो शास्त्रों का कहना आप नहीं करे, वेदों का कहना नहीं करे, स्मृतियों का कहना नहीं करे, ऋषि मुनियों का कहना नहीं करे तो उनकी राजी चाहते हो, उनकी नाराजी चाहते हो, उनका अपमान करते हो, तिरस्कार करते हो, आपका क्या फायदा होता है बताओ। मैं बड़ी प्रेम से नम्रता से पूछता हूँ, मैं शासन नहीं करता हूँ, जैसे आपने आज्ञा दे दी भगवान क्या कर रहे ऐसा मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि शास्त्रों की आज्ञा छोड़िए, ऋषि मुनियों की आज्ञा छोड़िए, जो अपने पूज्य हुए आचार्य हुए उनकी रीत सब छोड़ी, इसमें आपने क्या लाभ उठाया और हमें पार्थिव आपके पिंड पानी आने लगेगा नहीं। शरीर जिसने जिसने ऑपरेशन करा लिया है उसका पिंड पानी नहीं लगेगा। अंग भंग आदमी की बड़ी नहीं लगती, मारने के लिए मार लेते बड़ी नहीं लगती उनकी अंग भंग की। फिर अंग भंग असली अंग जो पुरुष का असली अंग है, स्त्री का असली अंग है, जिसको काट दिया तो आप स्त्री पुरुष रहे क्या? आपका क्या नाम हुआ? स्त्री हुआ पुरुष ना हुआ? पुरुष संग आप में नहीं तो पुरुष ही क्या? स्त्री में स्त्री संग नहीं तो एक चीज नहीं क्या? व्याकरण पढ़े हुए तो पता हूँ त्याय स्त्री सर्वसंग स्त्री बनता है। कन्या को स्त्री नहीं कहते, छोटे कन्या को स्त्री नहीं कहते, बालिका कहते हैं, बच्ची कहते हैं, प्यार करते हैं। स्त्री तब होना होगा जब सुख सोने होकर संतान पैदा कर सके तब नाम स्त्री होता है। संतान नहीं पैदा कर सके क्या स्त्री हुई? अरे संतान आप स्थापन नहीं कर सको तो पुरुष क्या हुए आप बताओ? प्रमाण की जरूरत नहीं। ये उचित नहीं है, यही बात मैं कहता हूँ। ये आपके लिए उचित नहीं है, बड़ेरों के लिए पानी नहीं लगेगा, पिंड नहीं लगेगा, वो बात उचित नहीं है। ये बात इतना ही कह सकता हूँ। बहुत बातें बहुत है, इस विषय में एक पुस्तक लिखने का विचार है। इस विषय में जैसे गुरु के विषय में बहुत गया तो गुरु के विषय में एक पुस्तक लिखी, आप पढ़ो। उसमें हमारे साथ ये कहते हैं कि पूरी नहीं लिखी, उसमें कमी नहीं बताते हैं। तो दूसरे सुन में देखेंगे इस विषय में हमारा भी एक पुस्तक लिखने का विचार है। अब आप पहले आप बताओ आपने क्या विचार सोचा? बड़ेरों की आज्ञा नहीं मानी, परंपरा ऋषि अरबों वर्षों से चली, अरबों वर्षों से चली आई है जो परंपरा आपकी, उस परंपरा का आपने त्याग किया, आपने क्या फायदा उठाया? बड़ी नम्रता से श्रद्धा से कहता हूँ फायदा उठाओ बताओ। हम भी करें वैसे लाभ देंगे नहीं। शास्त्र क्या क्या क्या है, शास्त्र क्या कहता है? जैसे नास्त अंदर से सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। शास्त्र सभी आंख है, जो शास्त्र नहीं है वो अंधा है। शास्त्र में किसी जगह आप बताओ कि चोटी हदीस में किया हो बताओ, एक जगह बताओ, एक ऋषि के वंदन करा बताओ, बताओ जो हिंदू संस्कृति में है उनको बताओ। चोटी धो छोड़ दी, धोती छोड़ दी, लूंगी पहननी रात्रि शुरू कर दी। मुसलमान आपको बनाएंगे तो तीन काम दोनों करना नहीं पड़ेगा, आप एक कर दिया सुन्नत कर दी, भी आप कर दी, इतना इतना बाकी रहा है और तो सब आप तैयारी कर दी। जिस किसी धर्म का नाश करना हो उस धर्म की रिवाज को नाश कर दो, आप चाहते वे स्वयं नाश करेंगे। ये नियम है, आप बताओ। किसी धर्म का नाश करना हो उन धर्म के जो ये चिन्ह है उनको नाश कर दो, आप ही हुए तो नाश। तो सोची गई और धोती गई तो लूंगी पहन दी, तीन काम तो हो गया मुसलमान का। अब वह तो समुदाय में बाकी रह रहा है, एक सुन्न बाकी रहे सुन्न ठीक हो जाएगा। मैं तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि आप जरा सोचो विचार करो। बड़ी नम्रता से प्रेम से कह रहा हूँ ये ठीक नहीं है, नहीं है, नहीं है हमारी दृष्टि से। अगर नहीं मानो तो मैं क्या करूँ? ये अनुचित है, बात ठीक नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात मान ले आप, हमारे ईश्वर है, परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं। गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, अमृत से पुत्र, आप अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामायण माया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुराशी, ईश्वर के अंश हो, ये बात स्वीकार कर दो। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार आपका नहीं है, आपके साथ रहेगा नहीं है, परमात्मा आपके साथ रहते हैं, आप उनको देखते नहीं है, क्योंकि आपको देखते हैं। ये आप माने न माने आपकी मर्जी है, मेरी दृष्टि से मैं सच्ची कहता हूँ, आप भगवान के साथ रहते हैं, भगवान आपके साथ रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से आपके हृदय में भगवान रहते हैं। आप भगवान हृदय में देखते नहीं, बार बार देखते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतर्वाणि माया, गीता में लिखा है, उपनिषद में आता है, अमृत से पुत्र, जो अमृत है कभी मरता नहीं उसके पुत्र हो आप, ये बताया है। गीता माया ममी वंशो जीव लोगे जीव भूत सनातना, एक प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप ईश्वर को मानो, ईश्वर है हमारे मालिक है, ईश्वर है ये मानो। दूसरी बात है ईश्वर मिलते हैं, तीसरी बात है मेरे को मिल सकते हैं, ऐसी बात मानो, आपको बहुत लाभ होगा, आपके सब तरह का पते आप आपत मिल जाएगी, सब तरह का आपका भला होगा, लाभ लाभ होगा। एक ईश्वर है, हमारे ईश्वर परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, केवल इतना भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुराशी, रामायण कहती है। और यदि ईश्वर स्वीकार नहीं करूं तो मैं क्या करूं, मैं बात आपके भले के लिए कहता हूं, मेरा भी भला है, आपका भी भला है, अच्छी बात में सिद्धांत की बात में सबका भला है, बहनों का भला है, भाइयों का भला है, मेरा ही भला है, आपका भला है। या इस बात में आप नहीं माने तो मेरे पास कोई राज्य तो है नहीं, मैं आपको कैद करा दूं, ऐसा है नहीं। एक बात, दूसरी बात है, भगवान जो पक्षपात करते हैं शरणागत का, तो आप शरणागत हो जाइए, क्योंकि भगवान के ऊपर लांछन लग जाए तो भगवान सहते हैं, भगवान समदर्शी होते हुए समदर्शी कहते नहीं, कृष्ण भगवान राम जी तो कहते हैं समदर्शी कोई कह सबको, भगवान कृष्ण कहते हैं सबो हम स्वरूप होते, ये लीला पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम कहते नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, समुद्र से कोई कह सबको, सेवक प्रिय आनंद गति सो, मेरा सेवक आता है, मेरे समय होता है, मेरे आनंद गति होता है, वो मेरे को प्यारा लगता है, ये भगवान राम जी कहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं समूह हम स्वरूप होते हैं, मैं तो समान हूँ, तो मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी, लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो तो बड़ी है। इस वास्ते आप कृपा करें, कुछ भी न माने एक बात मानने आ गए, यह बात आप मान लो, आपका गुण मानूंगा, आपकी कृपा मानूंगा, मेरे पर बहुत कृपा करी ऐसा मानूंगा, बहुत भेंट पूजा दिया आपने, भोजन दिया आपने, इतनी कृपा करूंगा, भोजन से इतना राजी नहीं होता, चिंता मेरी बात मानो, ईश्वर है, हमारे मालिक है, आप धनी बिना नहीं है, आप दुर्गी नहीं है, आपके ऊपर परमात्मा ईश्वर है, मालिक है, हम बेमालिक के नहीं है, इतने स्वीकार कर दो, केवल स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना है आपका भला होगा, एक बार आपका नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल बोलो, भगवान के मानने से दुश्मन होता है, आप बताओ, भगवान को मानने से भी दुश्मन होता है क्या? और बताओ एक बात, सबका उपकार करो, गरीबों की सेवा करो, गरीब हो, बूढ़े हो, अपाहिज हो, आरक्षण हो, अंगहीन हो, दरिद्री हो, भूखे हो, उनको अन्न दो, प्यासे हो जल पिलाओ, वस्त्र नहीं हो तो उसे निर्वाह का वस्त्र दो, ऐसे आप सेवा करो, आपका बहुत भला होगा, सेवा करो सबकी। और आपको होता मैं, आप हृदय में प्रसन्न रहो, हरदम राजी रहो, हरदम खुश रहो, ये गीता बताइए तपस्या, मन की तपस्या हो गई, यहाँ पर राजी रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न, अन्याय मत करो, न्याय करो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, स्नेह करो, सर्वे भवन दुर्विन सब सुखी हो जाए, किसी को दुखी मत करो। अब बड़ी तरफ से किसी जानवर को भी दुख नहीं लेना, किसी को मारा नहीं, मांस है, मछली है, अंडा है, ये खाना नहीं, किसी को मारा नहीं, मांस है, मछली है, अंडा है, ये खाना नहीं, इसे पवित्र रहो आप, अशुद्ध न बढ़ो, अपवित्र न बढ़ो। पिताजी मर जाए तो उनके साथ कपड़ों के सहित स्नान करते हैं, थाली में मसान जिसकी भी गाली आती आती नहीं, ये जाए थोड़ा सोचो, मुर्दा थाली में, मुर्दे को छू जाए तो स्नान करते कपड़ों सहित, और वो थाली में मसान, जीव मार जोर करे, खाता करे बखान, पीपा परतक दे गया थाली माई मसान, पीपा परतक दे गया थाली माई मसान, थाली में मसान, ये शुद्ध है क्या? ये पवित्र है। और महापात्र बताया मदिरा पान का, वो मदिरा पीते हो, दवाई में पीते हो, मदिरा दशे में पीते हो, हरियाणा में हमने सुना कि मदिरा बंद हो गया, हरियाणा भर में मदिरा बंद हो गया, अच्छी बात है, इन बहनों ने करी गई चेष्टा करने से मजा बंद हो गया, अच्छी बात है कि बंद हुआ नहीं, ये आकर सुना हमने पहला, हमने बार सुना कि मजा हरिणा बंद हो गया, खोल दिया गया, खुल गया, क्या वापिस खुल गया, इनसे फायदा नहीं है, स्त्रियों ने शिकार की, मारपीट करते हैं, सोरों को मारते हैं, हमारे को मारते, क्या होता है, आप फायदा बताओ, मदिरा का फायदा बताओ, खुला बताओ, छोड़े फायदा क्या है, नुकसान से भी आपकी स्त्रियों कहती है, आपके बच्चे कहते हैं, आपके भाई बंधु कहते हैं, निर्लज जो करके आप फायदा बताओ, अरे मेरी मेरे पर कृपा करो तो मदिरा बंद कर दो, महापातक है, पास महा पंच उग्र पापा, उग्र पाप है, हम तो ऐसा चाहते हैं आप पवित्र हो जाओ, आप शुद्ध हो जाओ, आप भगवान में भक्त बन जाओ, भगवान की भक्ति करो, आपके दर्शन से पवित्र हो जाए, आप पवित्र हो जाओ, फायदा होगा, और भगवान के नाम का जप करो, सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष, सौ चारों युगों में चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, कलियुग में विशेष है, तो नाम जप का भी विशेष मौका है, अभी ऋतु है, फागुन में बरस जाए तो बाजी बहुत बाजी होगी, बैसाख में बहुत बहुत बहुत भैया होगी, ऐसे ही कलयुग में भगवान नाम की महिमा ज्यादा है, चौ जू चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव, भगवान नाम का जब करो, राम राम राम राम राम राम, आपको जो अच्छा लगे ओम ओम करो, राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, गोविंद का वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद, जो नाम आपको प्यारा लगे उसे जब करो, ईश्वर का नाम लो, ईश्वर शरण हो जाओ, शरणागत कृपा विशेष करते है भगवान, ये आपने नहीं कहा विशेष कृपा, आपने अपने विशेष कृपा लो, भूखा हो उस अन्न दो, प्यासा हो उसको जल पिलाओ, आरक्षित हो घबराया हो उसकी रक्षा करो। दिलीप ने गाय की रक्षा करी। दिलीप राजा हुए, दिलीप दिलीप नाम राजा हुए, उसे संतान नहीं था। क्यों संतान नहीं हुआ? कि वो गया था देवताओं की सहायता करने के लिए, तो देवताओं की सहायता करी इधर स्त्री हुई रसला, तो उसे उसने मिलना भी बहुत आवश्यक, पति के लिए आवश्यक होता है, तो जल्दी जा रहे थे, गऊ को नमस्कार नहीं किया, गऊ ने साप देगा तो संतान हो गई थी। जब वशिष्ठ जी पूछा महाराज संतान नहीं हो क्या करें, उसने कहा भाई गऊ अभी तो गई है स्वर्ग में, उसकी मर्जी है नंदिनी, नंदिनी नाम का है, इसकी तुम सेवा करो, पुत्र के लिए सेवा करता है, पुत्र के लिए तुम्हारा पुत्र हो जाएगा इस सेवा करने से। तो राजा दिलीप और उसकी महारानी सुदक्षिणा, राजा ने नो ही कोई नो का साथ नहीं लाई, बिल्कुल खुशी हुई, एक दो ही वो गऊ की सेवा करते, रात्रि में ठीक बड़ों बिछा करके साफ कर देती, ठंड कर साफ कर देती, नारा साफ ला कर चारा रख देती, दीवा कर देती, ये सब करती सुदक्षिणा। और जाना जाते दिलीप, तो दिलीप महाराज जाते तथा स्थित स्थिरता मुचलित प्रयात मुझे दूसरी बार संबंध धीरे, वो स्थित है तो खड़ा रह जाए, वो चले तो चलता है, सावे होता जैसे छाया चलती हो इस तरह से तू मेरी रक्षा करी। सप्तव्य थे जो स्त्रीणाम दृश्य सातवी त्रिवण 21 दिन हो गए ऐसी सेवा करने से, तत्परता से सेवा करता है खुली सो। तो गंगा जी किनारे पर्वत था सुंदर, पर्वत के ऊपर लता पता गई छाई हुई थी, तो गाय दूर चल रही थी, राजा ने दृष्टि डाली पर्वत पर, वो पर्वत पर देखने लगा, इतने में एक धोला सिंह, गाय थी गोरी, धोला एक सफेद सिंह आए थे आक्रमण किया, गाय से लई धनवान लेकर गई कर धनवान, तो हाथ ऐसे रह गया, ये हाथ ऐसे ये हाथ ऐसे, अब हाथ चलता ही नहीं क्या करे, बड़ा भीतर में बाजार करे, गाय के ऊपर सिंह ने धाव बोल दिया, और गाय को मैं नहीं स्वागत करता, गौर वास्ते में आया हूं, बड़ा घबराया। तब सिंह बोला वाणी से, मन से वाणी से बोला, तू शस्त्र मैं शस्त्र नहीं चला सकता, तू शस्त्र क्या करेगा, मैं कौन हूं तू जानता है, कुंभोदर मेरा नाम है, निकुंभ का मित्र हूं मैं, भगवान शंकर जब नदी पर चढ़ते हैं तो मेरे पर पैर रख करके चढ़ते हैं, नदी से ऊंचा है, इस वास्ते भगवान शंकर के चरणों से मेरी पीठ पवित्र हो गई है, मेरे पर जमराज का भी ताकत नहीं, मेरे पर चला सकती गणी से देश है, तो बसल क्या करेगा, सारे शस्त्र मेरी कुछ नहीं होगा, तो मेरी गाय को छोड़ दे, कैसे छोड़ दू कैसे, अमुम पूरा पर श्री देव बता रो पुत्री सो ये बसंत सरगंधराम स्कंद से बात हो पैसा प्रस्त किया, सामने देवता है जो देवदातु का वृक्ष, उस देवदातु वृक्ष के हाथी चंदे हाथी ने छाली उतार दी, भगवान शंकर आए तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, जैसे अपने पुत्र को कोई घाव घायल कर दे ऐसा दुख हुआ, और अपना दूध छीटे उसको, पार्वती मां ने दूध छीटा, उसको जानने वाला ये है, तब से मेरे क्या तुम यहीं रहो, मैं शंकर के पास रहता था, कि तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए तो वो शिकार करना और मत चलेगा, बार मत जाना यहीं रहना, आज कई दिन हो गया भूखे को, कोई भोजन नहीं मिला, फिर बाहर जाता नहीं, यहाँ कोई आया नहीं, आज गाय आएगी तो गाय का वो भोजन करूंगा मैं, इस वास्ते सतम निवर्त सुविधा है लज्जा गुरु भगवान दर्शित भक्ति, तेने अपने गुरु जी की भक्ति बता दी, तेरे हाथ तो शस्त्र रक्षण तदाक्षर के रक्षण न तेसा शस्त्र होती, जो शस्त्र से रक्षा कर सके उसकी न कर सके उसे कोई निंदा नहीं होती, उन्हें को कब्जस नहीं होता, कर नहीं सके वो क्या करे, ऐसा तो निवर्त सुविधा नजर सुन तुम चाहो जा मैं भोजन करूंगा। तब उसने कहा कि तुम्हारे भोजन हो जाए, भोजन ही करना है तो फिर ले ले। फिर तू बुद्धिमान आदमी है, मूर्ख सब एकाध पत्र जगत प्रबोधम नवम भया कांत विलम बपुष अल्प से हेतु बहु हाथ विशाल बूढ़ा परिभाषी में तुम मेरी दृष्टि में तुम विशाल बूढ़ है मूर्ख। ज्यादा गुआ तू दे सकता है विशिष्ट को, क्या तेरे मरने से बचेगी एक गाय, मरने से बचेगी एक गाय, जीता रहता हजारों गुआ दान करेगा, वशिष्ठ को बहुत गुआ दे सकेगा तो छोड़ करे तू सोचता नहीं है। विशाल मूढ़ है परिभाषित महान मूर्ख देखता है लज्ज समझता नहीं, अपने शरीर को छोड़ता है। तब कहा देख मेरी बात सुन, तेरे ने मेरे आपस में बहुत बातें हुई है, अच्छे आदमी आपस में संभाषण हो जाता है तो मित्रता हो जाती है। आज एकांत मन में तेरे में रहती बातें हुई, तू मेरा मित्र है, मेरी मित्र की प्रार्थना है कि मेरी मित्र छोड़ दे, पर मेरे घर ले लगे आदमी छोड़ दे और सब सब ठीक है, परंतु मित्र तो वही नहीं तेरा, तू मित्र है नहीं मेरा, तेरे साथ बातें हुई तेरे तो हुई तो बस आदमी छोड़ दे, अच्छी बात है। उसने कह दिया, हाथ खुला हो गया, दुश्मन छोड़ दिया, कुर्ता उतार दिया और धोती पहनने थी सही थी, पर यह सब दे खा ले मेरे खा ले गांव ने छोड़ दे। जो ही उस सामने पड़ा सिंह के सामने तो ऊपर से फूलों की वर्षा हुई, हरवान सिंह यही लोगों ने कहा तेरी परीक्षा करी मैंने, तू मेरी रक्षा कहां तक करता है, कितने तक रक्षा करता है, ऐसी परेशानी तू फाल पे पास हो गया, अब तू मेरा दूध पी ले तेरे बेटा हो जाएगा, बेटे के लिए तेने किया ये सभी, दूध पी ले बेटा हो जाएगा। कहते माँ मेरी बात सुनो, मैं आप गऊ हो बशीर जी की, मैं आऊ चलाने के लिए, यहाँ दूध पी लू चोरी होती है, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे पुत्र हो न पता पता नहीं, पर ये मैं कैसे करूँ, आप बताओ ये न्याय है कि मैं चलाने जाऊ और दूध पी जाऊ बीच में, ये कोई धर्म है तो क्या चाहता है। कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज जावे दूध दूध ले अपना होम हो जाए, बसरा पी ले सबसे बारी बस जाए तो बस मेरा वे संसार से मुड़ जाए, मेरे सुताया हम संसार में खेती कराने से धन लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, छत्ता हिस्सा लेते हैं, संसार से मुड़ जाए मेरे सुताया गाय की रक्षा मैंने करी छठा हिस्सा पांच हिस्सा महाराज ले ले छठा हिस्सा के तू पी ले वशी जी आज्ञा होगी पी लूंगा, वही खुशी हुई और खुशी हुई पुत्र की वर्षी करता है दूध ही पीता। जब पूरा चट आश्रम में देखा वशी जी बड़े खुश हुए, कहना मैं नहीं खुश हो गई, फिर वो सड़ी विधि हो गई, होने के बाद दूध पियो भेजा तुम जाओ पर जाओ तुम्हारा बेटा हो जाएगा, मन शिष्य करता रघुनंदगी रघु रघु रघु वंश चलता है, दिलीप वंश नहीं है, अजवंश नहीं है, दशरथ वंश नहीं है, राम वंश नहीं है, रघु वंश है, वो रघुवंश उससे चला सकता रघुवंश ही हुआ है। तो रघुनाथ जी की माता की कृपा हुई तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, उसे रघु से नो वंश से करता तुम अनंत की थी प्रदर्शाया वर्ष को करने वाला ऐसा बार रघु हो जाए, दिलीप वंश नहीं है रघुवंश, रघुवंश रघुवंश वंश करने वाला पुत्र गया, उसे दिलीप भी हुआ रघु रघु भी हुआ आज आज ये हुए दशरथ दशरथ राम जी, ये वंश राम जी का, राम जी को रघुवंशी कहते हैं, रघुवंशी रघुवंशी का पता बोलते हैं रघुवंशी कहते सभी कैसे प्रेम क्या हुआ रघुवंशी बदड़ा गुण का गाड़ा रे जो हो रघुवंशी बदड़ा गुण का गाड़ा। की बात है। हरी माता ने माती कैजो आपके हमारे बातें हुए विषय लगा जी माता मत करा है बातें हरी माता ने माती कैजो हो रघुवंशी बनरा गाड़ा हरे जा सुनो भाई पूरा उस पूरा सुना दे थोड़ा सुना सुना याद नहीं हमारे पूरा सुनो हो रघुवंशी बन रहा गुण गाढ़ा रही जो हो रघुवंशी बन रहा गुण गाढ़ा रही जो जनकपुरी सो पतिया भेजी जनकपुरी सौ पतिया भेजी जाय अवधपुर दीजो हो रघुवंशी बन रा जाय अवधपुर दीजो हो रघुवंशी गाढ़ा रही जो हो रघुवंशी बनरा गुणरा गाढ़ा रही जो रघुवर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रघुवर लक्ष्मण तरी अरज मारी सुन जो हो रघुवंशी बन रा इतरी अरज मारी सुन जो हो रघुवंशी बन रा सुन रा गाढ़ा रही जो हो रघुवंशी बन रा रंग रस की बतिया प्रेम रंग रस की बतिया प्रेम भरी रंग रस की बतिया प्रेम रंग रस की बतिया हरी माता ने मत कही जो जी हरी माता ने मत कही जो हो रघुवंशी बन रा सुन रा गाढ़ा रही जो हो रघुवंशी बन रा गुण गाढ़ा रही जो ललना सखी कर जोर कहत है ललना सखी कर जोर कहत है ललना सखी कर जोर कहत है ललना सखी कर जोर कहत है मारी सीता ने सुख दी जो जी मारी सीता ने सुख दी जो हो रघुवंशी बन रा गुण रा गाढ़ा रही जो हो रघुवंशी बन रा गुण रा गाढ़ा रही जो सीता जी ने विदा करते हैं उस समय में सखियां कही एक बात वो पद बड़ा बड़ा सुंदर है वो बोल सुना दे भाई। सखिया बेटी क्या करीज करे तो देखो बोल दीजिए। हमारी सीता ने सुखी उठाई सखियो कह रही सभी राम बना सा मारी सिया सुकुमारी ने राम बना सा मारी सिया सुकुमारी ने चरनारी दासी जो जी हाँ चरनारी दासी की जो जी रघुवर बना समारी सिया सुकुमारी ने रघुवर बना समारी सिया सुकुमारी ने चरनारी दासी की जोजी हाँ चरनारी दासी की जोजी हरी बाई सीता भोली डाली हरी बाई सीता भोली बाई माफ गुनाह सब की जो जी प्रभु जी माफ सब की भूल चूक अपराध बने तो भूल चूक अपराध बने तो रे कारो मत जो जी हाँ भूल चूक अपराध बने तो भूल चूक अपराध बने तो रे कारो मत सुघड़ सलोना श्याम सांवरिया सुघड़ सलोना श्याम सांवरिया अर्ज हमारी सुन ली जो जी प्रभु जी अर्ज ताने ले वन मिस बेगा सीता ने ले वन मिस बेगा मिथिला आता रही जो जी आ सीता ने ले मिथिला आता रही जो जी रघुवर बना समारी सिया सुकुमारी ने राम बना समारी सिया सुकुमारी ने चर नारी दासी की जोड़ी। हाँ चर नारी दासी की जोड़ी। मेनु गरी थाने भूल भी जामा थाने भूल भी जावा आप भी सर मत जाजो जी प्रभु आप भी सर मत जाजो जी बेगा बेगा मान दर्शन दीजो बेगा बेगा मान दर्शन दीजो नैन शीतल मारा कीजो जी बेगा बेगा मान दर्शन दीजो बेगा बेगा मान दर्शन दीजो नैन शीतल मारा कीजो जी राम बनासा मारी सिया सुकु मारी ने राम बनासा मारी ने चरणारी दासी की जोड़ी जावो जठे मारी सीता ने थे जावो जठे मारी सीता ने थे संग में सदा रख लीजो जी प्रभु जी संग में सदा रख लीजो जी पाहुना सियारा हमारा सुघड़ मनोरथ पावना सियारा मारा सुगड़ मनोरथ आप पूरण कर दीजो जी राम बनासा मारी सिया सुकु मारी ने रघुवर बनासा मारी सिया सुकुमारी ने चरनारी दासी की जोजी हाँ चरनारी दासी की मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा हो मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा हो मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा हो मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा हो राम जी है मारा माने लागे घना प्यारा हो राम जी है मारा माने लागे घना प्यारा हो राम जी है मारा माने लागे घना प्यारा हो राम जी है मारा माने लागे घना प्यारा हो तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा हो मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा हो राम जी है मारा माना राम जी है मारा माने लागे